वत्स, तुम सदा पवित्र, सदा दक्ष, सदा शांत, सदा स्थिर, सदा काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष, मद और मात्सर्य इन छहों शत्रु को जीतने वाले तथा सदा एकांतवासी बनो, वेद वेत्ता ब्राह्मण नियमों से प्रकाशित होने वाले शांत सन्यासी, पुण्य वृक्ष, पुण्य नदी, पुण्य तीर्थ, महासरोवर, धेनु, वृषभ, प्रतिव्रता स्त्री तथा अपने घर के देवताओं को उनके पास जाते ही सहसा नमस्कार करो। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके तुम पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करो, तत्पश्चात उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा गणेश, स्कंद कत्यानी देवी, माँ लक्ष्मी सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पुण्य श्लोक पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन करो। उसके बाद उदय काल में सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध पुष्प, तांबूल शाक और पके फल आदि भक्ष्य भोज्य प्रिय एवं नूतन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पण करके फिर प्रसाद रूप से उसका उपभोग करो। जो कुछ दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाए वह सब भगवान शिव को समर्पित करो। खाते, पाठ करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव की ही चिंता करो। प्रतिदिन मंत्र राज पंच अक्षर का जप और ध्यान करते हुए सदा भगवान सदा शिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। वत्स, यह संक्षेप से तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। शिव योगी से शिव कवच का उपदेश और दिव्य खड़ग एवं शंख पाकर भद्रायु का शत्रुओं को जीतना तथा निषधराज की पुत्री से उसका विवाह। ऋषभ योगी कहते हैं कि भद्रायु पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परम आनंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान हैं। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिरकाल तक चितानंदमय भगवान सदा शिव में अपने चित्त को लगाए रहे। फिर क्षण अक्षर संन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नलिखित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करें। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम मेरे समस्त हृदय स्थित पापों का नाश करें। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिताद्रुम है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी के रूप में इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल के रूप में जीव को जीवन दान दे रहे हैं, वे जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवन को विदग्ध करके आनंद से नित्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावनल से, आधी तूफानों से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या, वर, अभय, मुद्रा और कुठार जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं, जो चतुर्मुर्ग और त्रिलोकन है, वे सतपुरुष भगवान पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जो कुठार, वेद, अंकुश, पाश, शूल, कपाल, नगाड़ा और रुद्राक्ष की माला को धारण किए हुए हैं, जो चतुर्मुख है, वे नील रुचि, त्रिनेत्र, अघोर भगवान दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। बूंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है, वेद, रुद्राक्ष माला, वर और अभय मुद्रा से जो सुशोभित है, वे महाप्रभावशाली चतुरानन त्रिलोचन सघोदिविजात भगवन पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें, जिनके हाथों में वर अभय मुद्रा रुद्राक्ष माला और टाकी विराजमान है, कमल कीचल के सदृश जिनका वर्ण है, वे चतुर्मुख त्रिनेत्र वामदेव भगवान उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें, जिनके कर कमलों में वेद अभय वर अंकुश टाकी पाश कपाल नगाड़ा रुद्राक्ष माला और शूल सुशोभित हैं, जो सित धूति हैं, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख हैं, ईशान भगवान मेरी ऊपर से रक्षा करे, भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की भाल नेत्र, मेरे भाल की भाग नेत्र हारी, मेरे नेत्रों की विश्वनाथ, मेरी नासिका की श्रुति गीति की कानों की पंचमुख मुख की वेद जीभा जीभ की गिरिश गले की नीलकंठ दोनों हाथों की धर्म बाहु कंधे की दक्ष यज्ञ विध्वंसी वृक्ष स्थल की गिरेंद्र धनवा पेट की कामदेव की नाशक मध्य देश की गणेश जी के पिता नाभि की धुरजटी कटी की कुबेर मित्र दोनों पिंडलियों की जगदीश्वर दोनों घुटनों की पिंगवेत दोनों जांघों की और सुरबंध चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करे, महेश्वर जिनके पहले पहर में मेरी रक्षा करे, वामदेव मध्य पहर में त्र्यंबक तीसरे पहर में और वृषभध्वज जिनके दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करे, शशि शेखर रात्रि के आरंभ में गंगाधर अर्धरात्रि में गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करे, शंकर अंत स्थित अवस्था में मेरी रक्षा करे, स्थाणु वही स्थल रक्षा करे, पशुपति बीच में रक्षा करे और सदाशिव सब ओर मेरी रक्षा करे, भुवनेकनाथ खड़े होने के समय प्रमथनाथ चलते समय वेदांत वेद बैठे रहते हैं समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करे, नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करे, त्रिपुरारी शिलाद्र दुर्गे में दुर्गा में उदार शक्ति मृगव्याध वनस्वादी महान प्रवासों में मेरी रक्षा करे, जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्ठास से ब्रह्मांड काप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करे, भगवान मृग मुझ पर आतायत रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों दस हजारों लाखों और करोड़ों पैदलों घोड़ों हाथियों और रथों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षोणी सेनाओं का अपनी घोर कठोर धरती से छेदन करे, भगवान त्रिपुरानंतक का प्रलय अग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्य उदलता का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष शादुरुल्य सिंह रीच और भेड़िया आदि हिस्त्र जंतु को सहस्त करे, वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न बुरे शकुन बुरी गति मन की दुष्ट भावना दुर्भिक्ष दुर्वसेन दुस्साहस अपश्य उत्पात संताप विषभय दुष्ट ग्रहों के दुख तथा समस्त रोगों का नाश करें, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त तत्वों विचरण विचरने वाले समस्त लोगों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहार की सब लोगों के एकमात्र गुरु समस्त संसार के एक ही साक्षी संपूर्ण वेदों के गुण तत्व सबको वर देने वाले समस्त पापों और पूर्णाओं के पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण उपमारहित निरंकार निराभास निरामय निष्प्रपंच निष्कलंक निर्ध्वंद निसंग निर्बल गतिशून्य नित्य रूप नित्य वैभव से संपन्न अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित आधार शून्य नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद घन अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेज रूप उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है।